Okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 marca. Jest 16. Filip Jarek zaprasza na zestaw najświeższych wiadomości, czyli serwis trójki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ponownie zaapelował, by nie rezygnować ze szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Służby podsumowały weekendowe kontrole przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Na koniec sprawdzimy, jak wyglądał pierwszy dzień powrotu do nauki zdalnej w polskich szkołach. Minister Michał Dworczyk ponownie zaapelował o zgłaszanie się na szczepienia i nierezygnowanie z nich w związku z wątpliwościami powstałymi wokół preparatu firmy AstraZeneca. W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków potwierdziła, że szczepionka ta jest bezpieczna. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przypomniał, że polskie władze w przeciwieństwie do niektórych państw nie zdecydowały o wstrzymaniu szczepień preparatem od firmy AstraZeneca. Inne kraje to uczyniły, ulegając pewnej panice, natomiast dzisiaj widzimy, że wszystkie kraje wracają już do tej szczepionki. Na tej mapie możemy zobaczyć, że poza 4 krajami wszystkie pozostałe kraje już wróciły do wykorzystania tej szczepionki. Zostajemy jeszcze w temacie szczepień. Jak donosi nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski, Brytyjczycy są zaniepokojeni groźbami Unii w sprawie dostaw szczepionek. Komisja nie wyklucza bowiem blokady eksportu preparatu AstraZeneca poza wspólnotę. Oskarża koncern o niewywiązywanie się z kontraktu i zmniejszenie dostaw. Decyzja ma zostać podjęta w czwartek. Brytyjscy dyplomaci starają się zablokować to, bo spowolniłaby ona brytyjski program szczepień. Premier Johnson na początku tygodnia ma sięgnąć po telefon i rozmawiać z kolejnymi unijnymi przywódcami. Szczepionkowy nacjonalizm czy protekcjonizm nikomu nie pomogą. Mówi BBC Helen Whitley, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dzisiejsza analiza dla Guardiana pokazuje, że gdyby Unia opuściła szlaban, to program szczepień na wyspach opóźniłby się o 2 miesiące, a we wspólnocie przyspieszył o tydzień. A jak to wygląda od strony unijnej? AstraZeneca zgodziła się dostarczyć pewną liczbę dawek, a teraz okazuje się, że obiecała to wielu krajom. Laboratorium w Niderlandach nie jest w stanie tego zrobić. To francuska europosłanka Véronique Trillet-Lanoy. Tymczasem coraz więcej pytań o to, jak będzie wyglądało lato na wyspach. Wielu ekspertów ostrzega. Na kontynencie sytuacja jest poważna, szczepienia idą wolno. Wakacyjne powroty mogą więc zwiększyć liczbę przypadków i importować na wyspy nowe warianty. Potencjalne efekty? Kolejny lockdown. Wykonaliśmy tak wielką pracę, nie chcę, byśmy ją zmarnowali. Mówił w telewizji publicznej Ben Wallace, minister obrony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Tylko w weekend przeprowadzono w Polsce ponad 30 tysięcy kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Przypomnijmy, od soboty cały kraj jest w tak zwanej czerwonej strefie. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele i siłownie, a także instytucje kultury. Działania policji i sanepidu podsumowali członkowie rządu, a konferencję w tej sprawie śledziła Agnieszka Drążkiewicz. W sobotę i w niedzielę w całej Polsce pracowało ponad 15 tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci pojawiali się wszędzie tam, gdzie zmieniły się zasady sanitarne. Te działania polegały na kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej, obiektów handlowych, restauracji, siłowni, klubów fitness, dyskotek. Policja sprawdzała, czy te obiekty pozostają zamknięte. Mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się z kolei do orzeczeń niektórych sądów, które uznawały w ostatnim czasie kontrole za niezgodne z prawem. Jesienią zeszłego roku nastąpiła nowelizacja części ustawy, jeżeli chodzi o wprowadzanie nakazów i zakazów związanych z epidemią. W związku z tym ta podstawa prawna uległa pewnemu uściśleniu. Jestem przekonany, że tego typu uściślenia spowodują, że sądy już nie będą miały wątpliwości. Weekendowe kontrole policji zakończyły się wystawieniem około 7 tysięcy mandatów karnych, wniosków do sądów oraz pouczeń. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Od dziś wszyscy uczniowie uczą się zdalnie. Do nauki w domach wróciły dzieci z klasy 1-3 w szkołach podstawowych. Przedszkola i żłobki pracują bez zmian. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, mówi, że w jego placówce nauka zdalna odbywa się według tego samego rytmu, co stacjonarna.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Royal Blood. 14 minut po godzinie 16. Dziś 22 dzień marca. Dziś Światowy Dzień Wody. Na różne sposoby obchodzimy to święto. Tym razem kranówka. Pić czy nie pić? No to jest pytanie. Część z nas ma z tym problem, no i robi to dopiero po przegotowaniu lub przefiltrowaniu. A co to znaczy, że woda jest dobrej jakości i jak rozpoznać, że akurat w naszym kranie taka jest? Monika Suszek. Według statystyk przeciętny Polak zużywa około 100 litrów wody dziennie, ale po kranówkę do picia już tak chętnie nie sięgamy. Czy pije pani wodę z kranu? Tak zwaną kranówkę? Nie, wiem. Piję jakieś herbatę albo kawa. Z kranu do szklanki? Nie. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Coś za dużo mnie tam żelaza jest tak. Czy jednak jakość wody z kranu możemy tak łatwo ocenić? Na oko się nie da ocenić. Można ocenić jej jakość pod względem smaku i zapachu. Marek Smułka, rzecznik prasowy warszawskich wodociągów. Ja bym tutaj odradzał jakiekolwiek własne czy testowanie wody w kranach. My wszystkie niezbędne badania wykonujemy w akredytowanych laboratoriach NBWiK. Skład wody w warszawskich wodociągach jest ściśle kontrolowany nie tylko przez ludzi, mówi dr Zbigniew Popek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Są ryby i małże, które są tak bardzo czułe na każdą zmianę jakości wody, że natychmiast widać po zachowaniu tych zwierzątek, że coś jest z wodą nie tak. Z drugiej strony jest jeszcze sieć wodociągowa. Profesor Tadeusz Siwiec z Katedry Inżynierii i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I o ile kontrolowana jest stacja wodociągowa i sieć wodociągowa, o tyle instalacja wewnętrzna w poszczególnych budynkach już nie. Więc jeżeli na przykład instalacja w danym budynku, co leży w gestii oczywiście właściciela budynku, jest stara, zarośnięta, no to wtedy ryzyko picia byłoby duże. Dlatego około 20% Polaków decyduje się na filtrację wody. Ale czy rzeczywiście to najlepsze rozwiązanie? Filtr filtrowi nierówny. Jeżeli kupuje się filtry na własną rękę, to właściwie może sobie trochę więcej szkód poczynić niż korzyści. Filtry najczęściej pogarszają jakość wody, dlatego że woda w Warszawie jest średnio zmineralizowana. Ta ogólna mineralizacja nosiła od około 400 do ponad 500 mg na litr. Trzeba wyraźnie powiedzieć, niektóre filtry, na przykład te, które wykorzystują zjawisko odwróconej osmozy, pozbawiają wodę jej bardzo cennych, ważnych dla organizmu minerałów. Niedawno naukowcy z Politechniki Łódzkiej sprawdzili skład najlepiej sprzedających się w Polsce wód butelkowanych. Tylko 15% z nich miało lepszą jakość od tej, która płynie z większości naszych kranów. A kranówka jest 200 razy tańsza. No i jeszcze te butelki po wodzie mineralnej. Coś trzeba przecież z nimi zrobić. Woda. Temat rzeka. Podjęła go Monika Suszek. We'll be right back. Sail to grupa Owl Nation. 21 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej teraz Robert Lewandowski. Został doceniony za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda odznaczył dziś kapitana reprezentacji Polski i napastnika Bayernu Monachium krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wspaniały piłkarz i wyjątkowy człowiek, mówił prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że Robert Lewandowski ma talent, ale do tego bardzo ciężko pracuje. Dwa tytuły piłkarza roku i FIFA i UEFA 2020 rok plasują pana na absolutnym parnasie tej dyscypliny sportu, którą w swoim życiu pan wybrał, ale te cechy osobowości, które z całą pewnością, nie mam żadnych wątpliwości, predestynują pana do tych zwycięstw, to także jest kwestia wychowania, które, tak jak każdy z nas, zawdzięcza pan swoim rodzicom. Andrzej Duda mówił, że Robert Lewandowski odniósł wspaniały sukces, ale cały czas jest sobą i w niezwykły sposób reprezentuje Polskę. Zawsze podkreśla pan swoją polskość, zawsze mówi pan, że jest pan z Polski. Zawsze tam, gdzie pan gra w piłkę, w Bundeslidze, w której osiąga pan tak wielkie sukcesy, 5 razy król strzelców, ponad 250 bramek, absolutne rekordy w historii Bundesligi. Pan zawsze podkreśla, że jest pan Polakiem. I pan zawsze w związku z tym reprezentuje nas, za co ogromnie dziękujemy. I buduje pan dobre imię Rzeczypospolitej, wszędzie tam, gdzie gra pan w piłkę. Robert Lewandowski zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 roku. W koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił do tej pory 116 razy i zdobył 63 gole, co w obu przypadkach jest rekordem reprezentacji Polski. W 2016 roku dotarł z drużyną narodową do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Robert Lewandowski, dziękując za odznaczenie, powiedział skromnie, że piłka nożna to sport drużynowy. Podkreślał, że nie jest to łatwa dyscyplina, bo oczekiwania są duże. I też temu trzeba sprostać. Ja się tego nie boję. Zawsze lubiłem wyzwania, zawsze lubiłem mierzyć wysoko. Oczywiście czasami zdarzają się błędy, wpadki, ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby z takich rzeczy wyciągać wnioski, iść do przodu, żebyśmy zawsze myśleli i wiedzieli o tym, że można zrobić coś lepiej. Dziś reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata. W marcu Polacy zmierzą się z Węgrami, Andorą i Anglią. Sylwia Białek, Polskie Radio.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, and the God with one foot in the grave. Przygrzeli, nie da się ukryć. Foo Fighters. Za 19 minut godzina 17. Lekarze, diagności, ratownicy, no bez nich nie ma mowy o walce z pandemią, ale nie tylko personel medyczny ma tutaj swój ważny wkład. Jedną z nielicznych grup zawodowych, które nie mogą liczyć na pracę zdalną, są pracownicy przedszkoli. Dziś w przeciwieństwie do wielu z nas, także nauczycieli szkolnych, poszli normalnie do pracy. Są zajęcia dydaktyczne, są zabawy, dzieci swobodne. Pani Małgosia, nauczycielka w przedszkolu Mali Odkrywcy w Warszawie. Więc uczymy się, śpiewamy, tańczymy, liczymy, rysujemy. Pani nas czegoś nowego uczy. A czego uczy? Ostatnio teraz jest Dzień Wody. Lubię bardzo chodzić do przedszkola. Mamy zapisanych 150 dzieci, codziennie do przedszkola przychodzi około setki. Katarzyna Kwiecińska, dyrektorka przedszkola. W trakcie pandemii dzieci nauczyły się samoobsługi, to z pewnością, bo rodzice ze względów bezpieczeństwa nie wchodzą na teren placówki. Na pewno też jest większa świadomość higieny własnego ciała, dbania o czystość rąk, Bardzo często dzieci myją ręce, dezynfekują te ręce, zachowanie dystansu społecznego. A to wszystko dzięki odważnej pracy nauczycieli przedszkola, którym dziękują nie tylko rodzice, ale i same dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo paniom, że nam pomagają, bardzo je kochamy. Nie ma w tej chwili, wydaje mi się, żadnego człowieka zdrowo myślącego i rozsądnie, żeby się nie bał pandemii, bo jest to choroba nieprzewidywalna. Natomiast te kontakty interpersonalne z rówieśnikami mają bardzo, bardzo duże znaczenie. Poza tym dzięki temu, że przedszkole pracuje, rodzice też mogą świadczyć swoją pracę. Na pewno motywujące jest to, tak, że cały czas pracujemy, że mamy kontakt z dziećmi. Pani Joanna, nauczycielka. Widzimy ich radość, tak? Witają nas, zwłaszcza po takiej długiej przerwie, jaka była w marcu do maja, kiedy wróciły do przedszkola. Była to ogromna radość. Dzieci widać, jeżeli zdarza się, że nie są w przedszkolu, jak brakuje im tych rówieśników. Myślę, że też bardzo doceniają to, że mogą tu być. Bardzo fajnie. Chciałam do przedszkola pójść. No, rodzice najlepiej wiedzą, co to znaczy praca zdalna w towarzystwie małych dzieci. To, że wciąż można dzieci w przedszkolu zostawić, to jednak olbrzymia pomoc, co naocznie stwierdził Józef Niewiarowski. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Program trzeci. Pamiętam, jak mówili na mnie: z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Mówili mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Za 9 minut godzina 17. Proszę Państwa, wydarzenia dzisiejszej nocy, przypadek czy może poważny problem? Jedno jest pewne, autostrada A4 w rejonie miejsca obsługi podróżnych w Kaszycach w powiecie jarosławskim zaczyna urastać do rangi prawdziwego czarnego punktu. W nocy doszło tam do kolejnego wypadku autokaru wiozącego obywateli Ukrainy. Jedna osoba zginęła. Kilkanaście dni temu w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu przewrócił się inny ukraiński autobus, w którym podróżowało 57 osób. Pięć zginęło na miejscu. Więcej w relacji Wojciecha Wójcika. Do wypadku doszło około 23:00. Autobus kursowy relacji Wrocław-Czerniowce zjechał nagle z drogi, uderzył w bariery energochłonne, a następnie przełamując zabezpieczenia, wjechał do rowu i uderzył w skarpę. Na miejsce natychmiast pojechali strażacy, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Daniel Dryniak. Na miejscu była już służba autostradowa, policja. Również na miejscu, co ciekawe, był jeden z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej w Jarosławiu, który przejeżdżał prywatnie z Rzeszowa do Jarosławia i najechał na wypadek. Jako pierwszy również tam udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu między innymi, który był poza autokarem nieprzytomny, później został przekazany Państwowemu Ratownictwu Medycznemu i niestety później ta osoba zmarła. Autokarem podróżowało 10 osób, obywateli Ukrainy. Ofiara to kierowca zmiennik prowadzącego pojazd. 5 rannych przewieziono do szpitali. Przebywają w lecznicach w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku, powiedziała wojewoda Ewa Leniart. Te osoby, które są hospitalizowane, ich stan określamy jako poważny, z tym, że jedna z osób ma uszkodzony kręgosłup, więc na pewno jej sytuacja zdrowotna jest najpoważniejsza. Miejsce wypadku autokaru w Kaszycach staje się prawdziwie feralnym punktem na autostradzie A4. Na początku marca przewrócił się tam ukraiński autobus, którym podróżowało 57 osób. 5 zginęło na miejscu. Zastępca dyrektora Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mariusz Błyskal mówił, że wszystkie uszkodzenia na drodze po tamtym zdarzeniu zostały usunięte, a szkody naprawione. Po wypadku, który miał miejsce 2 tygodnie temu, została podjęta decyzja o dodatkowym oznakowaniu autostrady znakiem uwaga wypadki i inne niebezpieczeństwa. W tej chwili jest przygotowywany projekt organizacji ruchu i w tym tygodniu to oznakowanie zostanie ustawione. Drogowcy zapowiadają, że nadal będą przyglądać się miejscu wypadku i zastanawiać, jakie rozwiązania techniczne można zastosować, by w przyszłości nie dochodziło tam do kolejnych tragicznych zdarzeń. Przyczyny wypadku na autostradzie A4 ustalają policja i prokuratura, a te relacje przygotował Wojciech Wójcik z Polskiego Radia Rzeszów. Girl, Trójka. Program trzeci.